Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. When I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια, η υγεία σας, η διάθεσή σας, τα οικονομικά σας, τα προσωπικά σας, συναισθηματικά, γενικά πώς είστε. Επαγγελματικά σας. Επαγγελματικά, πείτε μας πώς είστε, γράψτε τα κάπου. Τα σωψυχά σας, βγάλτε εδώ. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Είμαστε εδώ για σας. Είμαστε εδώ κυρίως για να σας ακούσουμε και για να συζητήσουμε καυτά θέματα της επικαιρότητας. Mm-hmm. Θάνο, βεβαίως. Αυτά που συζητούν όλοι. Ναι. Στην παρέα μας. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτά που δεν συζητάει κανένας. Σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε. Λοιπόν. Τουλάχιστον το πρώτο μισό. Ναι. Εκεί που νομίζετε ότι ξέρετε τι θα συζητήσουμε, τσακ! Σου λέει τώρα θα μπουν αυτοί. Και θα πούνε για τη δήλωση Μητσοτάκη για τις ΜΕΘ. Νομίζετε. Όχι. Λοιπόν. Man. The lion I shoot and will never miss. But I make love to a woman. Θα μιλήσουμε για την πατρίδα, για το έθνος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πατρίδα μας και για το έθνος. Η πατρίδα μας είναι μια έννοια πάρα πολύ πλατιά. Οι στρατιώτες που υπερασπίζονται την πατρίδα μας από τους εχθρούς είναι και αυτή μια έννοια αφηρημένη και πάρα πολύ πλατιά. Και θα μιλήσουμε σήμερα με την Φραγκίσκα Μεγαλούδη, που έχει πάει σε μια πολύ μακρινή γωνιά του κόσμου για να μας πει πόσο πλατιά είναι αυτή η έννοια της πατρίδας και του στρατού που την υπερασπίζεται. Φραγκίσκα, γεια σου. Γεια σας. Λοιπόν, σαν εκεί πέρα. Ναι, ακούγω, φαντάζομαι. Ακούγεσαι πολύ καλά. Θα τα βρούμε. Ο λόγος λοιπόν που θέλουμε να μιλήσουμε με τη Φραγκίσκα είναι γιατί κάπου θα μένει ανάμεσα στα μέτρα και λοιπά και όλα τα υπόλοιπα της πανδημίας και στους 100 νεκρούς και όλα τα σχετικά και τις αρλούμπες του Μητσοτάκη, είναι μια παραδοχή του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ότι ήδη η Ελλάδα εξετάζει την αποστολή ομάδας μάχημων στρατιωτικών στη ζώνη του Σαχέλ. Δεν πρόκειται για στρατιωτικούς συμβούλους, τέτοιους έχουμε ήδη στην περιοχή, πρόκειται για μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό προβλεπόταν στη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και υπήρχε ειδική αναφορά στο Σαχέλ. Και τότε λέγαμε ότι για να το αναφέρεις ειδικά. Κάποιο λόγο θα έχεις. Ο καλύτερος άνθρωπος για να μας εξηγήσει πού είναι αυτό το Σαχέλ και τι είναι και τι συμβαίνει εκεί πέρα είναι η Φραγκίσκα. Φραγκίσκα, πού είναι και τι συμβαίνει εκεί πέρα? Λοιπόν, το Σαχέλ είναι μια... βασικά είναι 5 χώρες. Είναι η Μαυριτανία, ο Νίγηρας, το Μάλι, η Μπουρκίνα και το Τσάντ. και είναι ακριβώς κάτω από τη Δυτική Σαχάρα. Είναι μια λωρίδα ερήμου, θα έλεγα. Έχω πάει από τις χώρες του Σαχέλ στις 3. Βασικά φεύγω για το Μάλι την Κυριακή, αυτή θα είναι η Τρίτη. Νίγηρα, Μπουρκίνα και Μάλι. Είναι μια περιοχή που είναι το καινούριο hot spot του πλανήτη. Δεν είναι νέο hot spot, πάντα ήταν. Απλά πλέον οι τρομοκρατικές επιθέσεις των τζιχαντιστών έχουν δεκαπλασιαστεί με καθημερινά θύματα. Συμπίπτει αυτό και με την ανακοίνωση της Γαλλίας ότι θα μειώσει τον αριθμό των στρατιωτών από την επιχείρηση Μπαρκάν που ήδη έχουν ξεκινήσει το 2014, είναι εδώ. Και βασικά αυτό που θα γίνει, θα αντικατασταθεί ο αμυγός γαλλικός στρατός, είναι περίπου 6.000 στρατιώτες αυτή τη στιγμή, με αυτό που ονομάζεται τα Κούμπα Force, το οποίο θα είναι μια διεθνής δύναμη και στην οποία νομίζω από τους πρώτους που θα πάει τρέχοντας είναι και η Ελλάδα. Μπράβο. Φεύγουν οι Γάλλοι, εδώ είμαστε εμείς. Μπράβο. Μπράβο. Όταν λες hot spot... Να δώσουμε τα φώτα μας. Να δώσουμε τα φώτα μας. Για εξηγήσέ μας αυτό που είπες για το hot spot, για τις τρομοκρατικές δράσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, δηλαδή ποια είναι αυτή η δράση. Καταρχάς είπες ότι είναι λωρίδα ερήμου, σωστά? Ναι, είναι κυρίως έρημος. Ναι, κυρίως έρημος. Προς τι το ενδιαφέρον? Είναι κάτω από τη Σαχάρα ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί το ενδιαφέρον για αυτή την περιοχή? Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολλοί λόγοι που έχει ενδιαφέρον η περιοχή. Δεν είναι μόνο η φυσική πόρη. Θεωρώ ότι πλέον είναι ένα συνδυασμός, είναι και τα παχυλά στρατιωτικά συμβόλαια. Θα το πω, θα πούμε και για αυτά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Βασικά το κύριο θέμα είναι η τρομοκρατία. Όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις βρίσκονται στην περιοχή, τα παρακλάδια του Ισλαμικού κράτους, το Ισλαμικό κράτος της Δυτικής Σαχάρα, της Μεγάλης Σαχάρα, το Ισλαμικό κράτος της Δυτικής Αφρικής, κάποια άλλα παρακλάδια με αραβικά ονόματα που δεν τα θυμάμαι. Υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών. Το 1/3 της κοκαίνης που φτάνει στην Ευρώπη από την Λατινική Αμερική περνάει μέσα από το Σαχέλ. Είναι το θέμα της μετανάστευσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνίες με χώρες όπως ο Νίγηρας και το Μάλι, τώρα κυρίως το Νίγηρα, γιατί το Μάλι έχει αρχίσει και κάνει λίγες κόγκσες, για να είναι χώρα επιστροφής, δηλαδή να όσους διασώζουν από τα pushbacks που δεν γίνονται, να τους μεταφέρουν στον Νίγηρα, και από εκεί και πέρα είναι θέμα του Νίγηρα τι θα κάνουμε τους μετανάστες αυτούς από διάφορες χώρες. Οπότε έχει από όλα τα καλά η περιοχή και έχει φυσικά και φυσικούς πόρους, πετρέλαιο, ουράνιο, μια αρκετά πλούσιο υπέδαφος. Έχει μια ιστορία αγάπης και μίσους με τη Γαλλία, γιατί όλες οι χώρες ήταν πρώην γαλλικές αποικίες. Βέβαια έχει αρχίσει να φθήνει αυτή η νεοπικιακή σχέση της Γαλλίας με τις χώρες αυτές, κυρίως λόγω του ότι και των οικονομικών κρίσεων, λόγω του ότι και μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης αυτό το αντίβαρο του να η επιρροή της Ευρώπης ως αντίσταση στον κομμουνιστικό κίνδυνο έπαψε να ισχύει πια, οπότε αλλάξαν οι δυναμικές στην περιοχή. Τα λέω τώρα πάρα πολύ γρήγορα απλά για να δώσω μια εικόνα. Φυσικά είναι πιο πολύπλοκα, περισσότερα γεγονότα από αυτά. Είχαμε τον εμφύλιο και μετά τον εμφύλιο πόλεμο της Αλγερίας που τελείωσε το 2001. Είχαμε όλα αυτά τα σαλαφιστικά κινήματα, τα οποία φυσικά και υποκινούνται από τη Σαουδική Αραβία, τα οποία άρχισαν να εξαπλώνονται. Ένα συνδυασμός με διεφθαρμένες κυβερνήσεις στην περιοχή, στηριζόμενες βέβαια από τις ξένες δυνάμεις, την πτώση της Λιβύης την ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να την πούμε, και έχουμε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ τώρα στην περιοχή. Εν ολίγης αυτά έχουμε. Θεωρώ ότι πλέον η τρομοκρατία είναι ένα υπαρκτό θέμα. Διαλύει τις οικονομίες, διαλύει δυτικά και τόπια συμφέροντα. Η μετανάστευση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο χρηματοδότησης των τρομοκρατών επίσης, γιατί είναι εκείνοι που είναι στην ουσία σμάγκλες. Οπότε έχει κάθε λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ξένες δυνάμεις γενικά να είναι στην περιοχή για να πατάξουν την τρομοκρατία επίσημα και το εμπόριο ναρκωτικών επίσημα. Παρά αυτά, άμα δούμε λίγο τα πράγματα, θα δούμε ότι είναι όλοι οι στρατοί του κόσμου εδώ. Η τρομοκρατία μια χαρά κρατεί και τα ναρκωτικά και η μετανάστευση και όλα. Δηλαδή το αποτέλεσμα δεν το έχουμε δει, μόνο θανάτους βλέπουμε. Πώς εξηγείται αυτό? Αλλά ένας ακόμα λόγος θα αγγίσκα, πώς εξηγείται αυτό? Εξηγείται γιατί δεν θεωρώ ότι καταρχάς είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν λύνεται με το να δίνουν, δεν λύνεται τόσο στρατιωτικά. Δηλαδή και πολιτικά πλέον είναι ένα αδιέξοδο. με τις κυβερνήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Σαχέλ, αλλά η στρατιωτική λύση όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθούσαν με εξοπλισμούς, με στρατούς, δεν είχε αποτέλεσμα, γιατί φυσικά ποτέ δεν χτυπήσανε τις αιτίες, γιατί κανένας δεν ενδιαφερόταν. Τις ξέρουν τις αιτίες των φαινομένων αυτών. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ακριβώς για την τρομοκρατία μόνο εδώ όλη αυτή η στρατηγική, είναι και για τα συμβόλαια. Υπάρχει ένα, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, το λεγόμενο European Peace Stability. Θέλω να το προσέξετε το όνομα. Ειρήνη. Αυτό. Είναι το ταμείο για τη διευκόλυνση της ειρήνης. Μάλιστα. Να το προσέξετε το όνομα. Αυτό. Καλό δεν είναι αυτό. Έτσι λέγεται το ταμείο. Ναι. Είναι πολύ καλό, γιατί ο σκοπός του Ταμείου για τη Διευκόλυνση της Ειρήνης είναι να εξοπλίζει στρατιωτικά τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Είτε είναι Σαχέλ, είτε όπου αλλού τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι έχουν κάποια στρατιωτικά συμφέροντα. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε αυτό. Για εξήγησέ μας αυτό. Εξοπλίζουμε τις κυβερνήσεις. Για την ειρήνη. Εξοπλίζουμε τους στρατούς για την ειρήνη. Είναι φυσιολογικό, μου φαίνεται αυτό. Ναι. Όταν έχεις έναν οργανισμό που ασχολείται με την ειρήνη, συνήθως αυτό κάνει. Είναι όπως έχουμε Υπουργεία Άμυνας. Ναι, εντάξει. Είναι όπως Υπουργός Άμυνας, λέει, θα στείλουμε στρατό για επίθεση εκτός χώρας. Αυτό το Ταμείο για την Ειρήνη. Ναι. Το οποίο έχει τέλος πάντων ένα. Πώς λένε. Όριο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για τη χρηματοδότηση. Και στην ουσία τι κάνει, πάει η Γαλλία, πάει η Ισπανία, πάει όποια χώρα θεωρεί μέλος, θεωρεί ότι έχει συμφέροντα και κάνει συμβόλαια με εταιρείες που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό για την κατασκευή και αγορά οπλικών συστημάτων, τάγκς, οχημάτων, τεχνολογίας, τα οποία με αυτά εξοπλίζει μετά τους στρατούς των χωρών στην πάταξη, στο όνομα της πάταξης της τρομοκρατίας. Ήδη, ας πούμε, εδώ στο Νίγερ είχε ένα συμβόλαιο η Γαλλία 200 εκατομμύρια ευρώ για κάποια τεθωρακισμένα και συστήματα τεχνολογίας, νυχτερινής όρασης, όλα αυτά. Και το πιο ωραίο είναι ότι σου λένε κιόλας ότι εμείς δίνουμε τα τεθωρακισμένα, αλλά δεν έχουν όπλα μέσα. Οπότε βασικά δεν εξοπλίζουμε στρατούς που σκοτώνουν. Δηλαδή, πού να το σκεφτείς ότι θα βάλουν όπλα στα τεθωρακισμένα, πού να σκεφτείς ότι θα χρησιμοποιήσουν. Και δεν φταίνε εκείνοι. Okay, ναι. Γιατί όλοι οι στρατοί αυτοί εδώ πέρα έχουν ένα, ας πούμε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απίστευτες. Είναι στρατοί οι οποίοι είναι αδύναμοι στρατοί. Ο σημερινός σύμμαχος του Προέδρου, τον οποίο η κάθε ξένη κυβέρνηση στηρίζει, μπορεί να γίνει ο αυριανός δικτάκτορος που θα κάνει πραξικόπημα ή που θα γίνει ο Ισλαμιστής. Δηλαδή είναι τόσο ισορροπίες, τόσο λεπτές εδώ πέρα. Δεν ξέρω σε όλο αυτό το πράγμα γιατί πρέπει να στρατικοποιήσουμε ακόμα περισσότερο μια ήδη στρατικοποιημένη περιοχή όσο δεν πάει. Μάλιστα. Αυτά οπότε είναι θέματα, ναι. Δεν ξέρω ποιος θα τα απαντήσει. Και πώς επιλέγετε? Εμείς πάμε και χρηματοδοτούμε τώρα μέσα σε αυτές τις ασταθείς ισορροπίες όπου χρηματοδοτούμε εμείς κάποιον. Εμείς δεν χρηματοδοτούμε, εμείς θα στείλουμε κόσμο. Όχι, εμείς ως Ευρώπη. Όχι η Ελλαδίτσα. Ως Ευρώπη, η πατρίδα. Η πατρίδα μας η Ευρώπη, λέω. Εμείς το θέμα είναι ότι θα πάμε σαν κρέας για τα κανόνια, να το πούμε και καθαρά, και ούτε καν τα συμβόλαια δεν θα πάρουμε. Ούτε καν χρήματα από το ταμείο, ας πούμε. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Γιατί δεν θα. Λοιπόν, θα πάνε Έλληνες στρατιώτες εκεί πέρα που θα πει ότι ναι, αυτό είναι επικίνδυνο. Έχουμε, έχουμε μια περιοχή η οποία αδράζει. Έχει επιθέσεις. Μάλιστα. Εσύ, Φραγκίσκα, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, πού μένεις αυτή τη στιγμή? Δεν μας πεις την ακριβή διεύθυνση δηλαδή, αλλά σε ποιο σημείο ακριβώς του πλανήτη σε πετυχαίνουμε τώρα? Είπες στην αρχή ότι εγώ θα επισκεφτείς. Ναι. Ναι, με πετυχαίνετε στην ακτή Λεφαντοστού. Στην ακτή Λεφαντοστού είναι η βάση μου, αλλά φεύγω την Κυριακή για το Μάλι. Πριν δύο εβδομάδες ακριβώς ήμουνα στη Μπουρκίνα. Όλο το Σεπτέμβριο ήμουνα στο Νίγηρα. Γενικά κυκλοφορώ στην περιοχή. Μάλιστα. Στο Σαχέλ. Το έχω κάνει. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, γίνονται. Το θέμα τώρα δεν είναι. Ναι. Ναι, ναι. Έχεις βρεθεί μάρτυρας ή έστω με κάποια χρονική απόσταση σε επίθεση, ή είναι μακριά από τα σημεία στα οποία έχεις βρεθεί, Φραγκίσκα? Στην περιοχή που είμαι εγώ τώρα, όχι. Έχω γίνει μάρτυρας επίθεση και μάλιστα γλίτωσα και ελάχιστα όταν ήμουν στη Βόρεια Νιγηρία. Ήταν από επίθεση της Boko Haram. Έχω βρεθεί σε μπλόκο της Boko Haram και έχω ξεφύγει 5 λεπτά μετά από βομβιστική επίθεση. Αλλά αυτό ήταν στη Βόρεια Νιγηρία και ήταν το 2016. Εδώ στην περιοχή όχι, είμαι κυρίως στις πρωτεύουσες των χωρών. Δεν έχω, υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί ασφάλεια και υπάρχουν και απαγορεύεται στην ουσία να βγεις παρά έξω. Σε αυτή τη φάση, επειδή πηγαίνω στα αστικά κέντρα, δεν νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι και λιγότερος. Όταν θα αρχίσω να βγαίνω εκτός αστικών κέντρων, πιστεύω ότι το ρίσκο θα είναι λίγο μεγαλύτερο. Ναι, για την ώρα όλα καλά. Η κίνηση για τους δημοσιογράφους είναι ελεύθερη, εσύ μπορείς δηλαδή να κανονίσεις και να πας κάπου, ή υπάρχει αυστηρός έλεγχος για αυτό? Όταν λες, όταν φεύγεις, ας πούμε, για να επισκεφθείς ένα σημείο στην επαρχία εκτός της πρωτεύουσας, υπάρχει κάποιος έλεγχος σε αυτό? Σε ρωτάει κάποιος που πας και τι θέλεις? Υπάρχουν checkpoints, πρέπει να πάρεις ανάλογα τη χώρα που θα είσαι. Δηλαδή, θεωρητικά, ας πούμε, στον Νίγηρα δεν θα σου απαγορεύσει η κυβέρνηση να βγεις εκτός της μία μέρα. Το θέμα είναι να φτάσεις εκεί που θες να πας. Σε άλλες χώρες, ας πούμε, στη Μπουρκίνα να υπάρχουν κάποια έλεγχοι, δηλαδή πρέπει να πάρεις κάποιες άδειες, γιατί είναι πόλεμες ζώνες. Είναι ανάλογα τη χώρα, αλλά πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι κινούνται και με το δίκτυό τους. Δεν έχει όμως δημοσιογραφική κάλυψη στην περιοχή, δηλαδή δεν έχει ξένους δημοσιογράφους, είναι πολύ επικίνδυνο. Τώρα λέμε την αλήθεια, ναι. Είχαμε σχεδόν καθημερινά, έχουμε 70 άτομα εκρήξεις, σχεδόν κάθε μέρα. Τώρα είχαν σταματήσει, ας πούμε, το κομβόι με τους Γάλλους στρατιώτες στη Μπουρκίνα και στον Νίγηρα. Οι διαδηλωτές είχαν βγει έξω, ο κόσμος, και τους άφηνε να συνεχίσουν. Γιατί απαιτούν να φύγει η Γαλλία από το Σαχέλ. Και βέβαια εκεί έρχεται το επιχείρημα όλων των εκείνων που πρεσβεύουν την ιδέα της στρατικοποίησης, ότι και άμα φύγει η Γαλλία, τι θα γίνει και θα τους αφήσουμε στα χέρια των τρομοκρατών. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω στην κατάσταση που είμαστε τώρα είναι λίγο δύσκολο. Να φύγουν όλοι ξαφνικά από την περιοχή, γιατί οι υπάρχοντες στρατοί είναι αδύναμοι και οι κυβερνήσεις επίσης. Και υπάρχουν και καινούργιοι παίκτες όπως το Group Wagner της Ρωσίας στο Μάλι. Το θέμα όμως είναι ότι και τόσα χρόνια που είναι εδώ, η κατάσταση χειροτερεύει, δεν βελτιώνεται. Που σημαίνει για μένα ότι είναι για άλλους λόγους εδώ. Και για άλλους λόγους, μάλλον πλέον. Και όλα αυτά είναι γιατί είναι μια κοντόφθαλμη εξωτερική πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και μια αιμονή, θεωρώ, ηγεμονίας. Εγώ έτσι, μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Πρακτικά, Φραγκίσκα, γιατί τις αιτίες τις ξέρουν, απλά κανείς δεν ενδιαφέρεται. Πρακτικά μιλάμε και για ένα μοντέλο, τώρα μια τακτική που την είχαμε δει και λίγο στη Συρία, δηλαδή με τις συμμαχίες που αλλάζουν και τώρα χρηματοδοτούμε ως Δύση αυτούς τους αντάρτες και μετά τους άλλους και για να πέσει ο Άσαντ και γενικότερα και Μέση Ανατολή. Σωστά αυτό που περιγράφεις? Εμένα το ίδιο μου ακούγεται. Ναι, φυσικά. Είναι μια αποσταθεροποίηση. Γενικά, εντάξει, κάθε περιοχή έχει δικές ιδιαιτερότητες, αλλά φυσικά είναι πολλαπλοί παίχτες. Απλά εδώ πέρα, εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλος δάκτυλος πίσω από όλα αυτά είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία η Σαουδική Αραβία στην μουσουλμάνικη Αφρική δεν το κάνει την επιρροή της με χρήματα και επενδύσεις, έχει πολύ λίγες επενδύσεις. Το κάνει όμως με υποτροφίες. Όλοι οι κληρικοί, οι πνευματικοί, οι ηγέτες, καθηγητές πανεπιστημίων, όλοι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί στη Σαουδική Αραβία. Έχει δημιουργήσει δηλαδή μια πνευματική εντός εισαγωγικών ελίτ, η οποία είναι αυτή, η γενιά αυτή είναι οι ηγέτες και οι εμπνευστές των Ισλαμικών κινημάτων. Και υπάρχει ένας εθνικισμός στην περιοχή, ένας νεογεννηθέντας, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, δεν ξέρω αν τη λέμε καν στα ελληνικά. Εθνικισμός, όπου, γιατί οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και διεκδικούν λίγο τώρα που η Γαλλία έχει πάρα πολύ από το 90 και μετά, κυρίως το 2001 και μετά με τον πόλεμο της Αλγερίας, η Γαλλία, η νεοαπικιακρατική πολιτική της Γαλλίας έχει φθήνει αρκετά και οι νεότερες γενιές και υπό την πείρα αυτών των κληρικών και έχοντας υποστεί όσα έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια από τις επιβάσεις των ξένων δυνάμεων, έχουν φτάσει να διεκδικούν έναν κακό εθνικισμό ο οποίος συσπυρώνεται γύρω από αυτά τα διδάγματα του Ισλάμ. Και έτσι όλα τα σαλαφιστικά κινήματα. Οι σαλαφιστές είναι κάτι σαν τους ουαχαμπίτες της Σαουδικής Αραβίας, είναι αυτοί που πρεσβεύουν τη τζιχάδ, το Ισλάμ, το στρατιωτικό. Και όταν έχεις κλιματική αλλαγή στην περιοχή, που είναι πραγματικά, όταν είσαι εδώ, την κλιματική αλλαγή τη ζεις, τη βλέπεις. Πώς τη ζεις και τη βλέπεις, Φραγκίσκα? Πώς ακριβώς. Βλέπεις να ερημοποιούνται οι χώρες. Βλέπεις το pattern των βροχών και της ξηρασίας. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Όταν ήμουν στον Νίγηρα, γιατί κάτσα ένα μήνα στον Νίγηρα, περνάγαμε από πλημμύρες σε απίστευτη ζέστη. Αλλά πλημμύρες, δεν είχαμε πια τις βροχές, αυτές τις λίγες βροχές που είχε ο Νίγηρας. Είχαμε πλημμύρες μόνο. Και μετά ξηρασία για 7-8 μήνες. Η έρημος καταπίνει λίμνες, καταπίνει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καταπίνει τα πάντα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Πάλι κλιματική αλλαγή, την οποία δεν ευθύνονται οι χώρες αυτές. Mm-hmm. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. Κλιματική αλλαγή, φτωχοποίηση. Μεγάλη φτώχεια. Διαφθορά. Ξένες επεμβάσεις, όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Τώρα, το τι μας ενδιαφέρει εμάς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει γιατί μπορεί μεν οι δυναμικές ακόμα εδώ να μην είναι δυναμικές του Ισλαμικού κράτους, με την έννοια ότι δεν έχεις επιθέσεις στην Ευρώπη γκρουπ που σχετίζονται με το Σαχέλ, ας πούμε, αλλά έχεις καταρχάς τη μετανάστευση, έτσι, ένα πολύ μεγάλο παράγοντας, μια ολόκληρη βιομηχανία έχει στηθεί. Έχεις τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων, τα δυτικά συμφέροντα, δηλαδή υπάρχουν έμεσα συνέπειες για τους δυτικούς. Η βιομηχανία, και για μας και στην Ελλάδα. Η βιομηχανία που είπες ότι έχει στηθεί σε σχέση με τη μετανάστευση έχει σχέση με το ότι η τρομοκρατία εκμεταλλεύεται το κύκλωμα της διακίνησης. Αυτό δεν είναι. Χρηματοδοτείται η τρομοκρατία, είναι δηλαδή. Και αυτό, και αυτό. Αλλά ναι. Αλλά όταν έχεις μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζεται στο pushbacks, τα οποία δεν γίνονται, για να τα λέμε με το όνομά τους, γιατί τα pushbacks δεν γίνονται μόνο στο Αιγαίο, γίνονται και στην έρημο, από τις τρίτες χώρες. Γιατί στην ουσία αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ απλό. Εντάξει, λέει, εγώ έχω ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Τα λέω λίγο απλά τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχω ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μου, άρα εντάξει, εγώ δεν θα κάνω τίποτα στους ανθρώπους, θα τους στείλω απλά στον Νίγηρα. Και εκεί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Θα τους στείλω στην Αλγερία και η Αλγερία θα τους πετάξει στην έρημο να τους μαζέψει ο Νίγηρας. Δηλαδή κάπως έτσι γίνεται η κατάσταση. Mm. Ήμουν στον Νίγηρα και σκεφτόμουν αυτή την έρημο και τους ανθρώπους πραγματικά που διασχίζουν. Το παιδί δεν το διασχίζεις για πλάκα. Δεν το διασχίζεις για να πάρεις iPhone. Ούτε για να λιώσεις τον πολιτισμό. Έτσι, και αυτές τις βλακίες που ακούμε. Οπότε όταν δηλαδή εξωτερικοποιούν τα σύνορα, δηλαδή έρχονται σε συμφωνίες με τρίτες χώρες οι οποίες αναλαμβάνουν να γίνουν κέντρα υποδοχής μεταναστών, αλλά τι κάνουν, παίρνουν τα λεφτά, είναι αναπτυξιακή βοήθεια, τους μαντρώνουν σε κάποια camps εκεί πέρα, τους έβλεπα στην Ιαμέη, σιγά στο δρόμο ήταν πια camps, εντάξει, τους ξεχνάνε όλοι μετά. Και από εκεί και πέρα είναι πρόβλημα του Νίγηρα αν οι μετανάστες αυτοί θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή όχι. Κάποια στιγμή, αν θα ξαναφύγουν ή που θα πάνε. Και να πούμε και το άλλο. Και όταν μιλάει για Φραγκίσκα, μετανάστευση. Πριν αλλάξουμε, αυτοί πού έχουν σκοπό να πάνε, ποια είναι η διαδρομή στην οποία εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να πω. Οι μετανάστες. Καταρχάς το 80% πάει στις γύρω χώρες. Αυτό είναι γεγονός. Δεν φτάνει στην Ευρώπη. Μιλάμε εμείς για το 1-20% που είναι εκείνο που ουσιαστικά επιθυμεί να φτάσει μέχρι την Ευρώπη. Και θα φτάσει μέχρι την Αλγερία, το Μαρόκο ή τη Λιβύη. Θα μπει στη βάρκα και θα φτάσει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό είναι μόνιμο. Αυτό. Δηλαδή, ο δρόμος χονδρικά, πολύ χονδρικά, αυτός είναι. Η διαδρομή είναι αυτή που περιγράψεις τώρα. Ναι. 20, ναι, χονδρικά. Έτσι, Αλγερία όχι τόσο, και πιο στο Μαρόκο, αλλά και Αλγερία τώρα. Αλλά το 80% των ανθρώπων αυτών δεν ξεκινάει για να πάει στην Ευρώπη. Αυτό είναι μύθος. Μεγάλος. Είχα γράψει και στο Press Project σχετικά. Αλλά είναι μύθος. Έχεις ένα και 20% μπορεί να λέω και μεγάλο ποσοστό τώρα. Καλά, αυτό είναι ακριβώς που ήθελα να σχολιάσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει. Η Φραγκίσκα έχει αυτογραφήσει στο Press και όχι μόνο για την Αφρική, αλλά και για χώρες από την Συρία, τέλος πάντων από την περιοχή. Για το πώς φιλοξενούνται σε χώρες όπως η Ιορδανία. Τα μεγέθη είναι συγκλονιστικά. Πόσα εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες φιλοξενούνται στις γειτονικές χώρες την ίδια ώρα που η Ευρώπη πίστευε ότι εκείνη σηκώνει το βάρος της μετανάστευσης. Αυτό βασικά. Όλες τις γύρω χώρες ήταν. Η Ιορδανία τα λέγαμε και τότε. Τουρκία επίσης, εντάξει, Τουρκία τους χρησιμοποιεί κιόλας. Λίβανος ένα πολύ μεγάλο. Και εδώ πέρα το μεγαλύτερο καμπ προσφύγων στον κόσμο είναι στο Τσάντ και στην Ουγκάντα. Έτσι, δηλαδή, όντως δεν είναι στην Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα απλά, εντάξει, αυτά τα ένα σχόλιο, μια που αναφέρθηκε. Βλέπω στο chat και θα το πω, γιατί έχω συνηθίσει να το λέω. Βλέπω στο chat κάποιους να κάνουν αστιάκια για τη Βόρεια Κορέα και δεν καταλαβαίνω ποια είναι η σχέση. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που πεθαίνουν στην έρημο, αν κάποιος θεωρεί ότι ήταν αστείο, ας γελάσει. Εκνευρίζομαι εγώ με ήθελα, κάτι τέτοια. Εγώ ήθελα να σχολιάσω. Δεν έχω πρόβλημα να τα λέω τα πράγματα όπως είναι, το λέω. Ναι. Εγώ δεν διαβάζω το chat, Φραγκίσκα, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μόνο αυτό μπορώ να συστήσω. Εγώ ήθελα να σχολιάσω για τη Σαουδική Αραβία που είπε η Φραγκίσκα ότι είναι ένα πολύ καλό κράτος και πολύ καλό σύμμαχος της χώρας. Και προφανώς το λέω ειρωνικά, γιατί έχουμε στείλει και Patriot. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε αυτή η αλλαγή του μοντέλου. Έτσι συνεχίζεται, δεν θα πω ξεκίνησε. Ναι, διαβάζω το chat αν έχει κάποιες ερωτήσεις για να απαντάω γι' αυτό. Η ερώτηση για να επανέλθουμε. Για να επανέλθουμε και σιγά σιγά να το κλείσουμε, Φραγκίσκα. Να επιστρέψουμε στο στρατιωτικό και η ερώτηση είναι αν η Γαλλία έχει θύματα στρατιώτες εκεί πέρα μέσα στις επιθέσεις που γίνονται και αν είναι αυτός ένας παράγοντας που σταδιακά θέλει να φύγει για να μην είναι μόνο οι Γάλλοι αυτοί που την πληρώνουν και αν υπάρχει τουρκική παρουσία. Γιατί θυμόμαστε αν να υπάρχουν. Υπάρχει τουρκική παρουσία. Στρατιωτική. Είχε, ναι, γιατί είχαν βγει κάποιες διαρροές ότι με την κρίση στη Λιβύη έστελνε ο Ερντογάν μισθοφόρους και δεν ξέρω εγώ τι και αν υπάρχουν τουρκικά συμφέροντα εκεί πέρα. Αν υπάρχουν τουρκικά συμφέροντα, Φραγκίσκα, είναι η ερώτηση. Η Γαλλία είχε θύματα στρατιώτες και πρόσφατα κιόλας είχε 5 στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Μάλι. Δεν έχει χιλιάδες, αλλά έχει θύματα κατά καιρού στρατιώτες, ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο αυτό ότι θέλει να φύγει λόγω των θυμάτων του κόστους. Και δεν νομίζω ότι στην γαλλική κοινή γνώμη βαραίνει τόσο πολύ, είναι μικρή αριθμή. Εγώ θεωρώ ότι είναι το οικονομικό κόστος και το αδιέξοδο. Οπότε αυτή τη στιγμή θέλει λίγο αυτή η δύναμη, το κόστος να μοιραστεί ισομερός και στους υπόλοιπους. Νομίζω ότι είναι κυρίως αυτό. Γιατί πλέον είναι αδιέξοδες οι παρουσίες των στρατών εδώ. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αμερικανική παρουσία. Υπάρχουν βάσεις της CIA. Υπάρχουν βάσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα συμβόλαια που παίζονται είναι τεράστια. Χτίσανε οι Αμερικάνοι πρόσφατα μια βάση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον Ήγηρα. Πόσα, 100 δις ήταν το κόστος. Των όλων. Ένα τεράστιο ποσό, δηλαδή είναι τεράστια τα συμβόλαια και νομίζω παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό για την παρουσία όλων αυτών των χωρών εδώ πέρα. Δεν είναι δηλαδή μόνο, είναι και η τρομοκρατία και δεν είναι μόνο. Η Τουρκία από στρατιωτική παρουσία στο Σαχέλ όχι, αλλά γενικά η Τουρκία διεισδύει στην Αφρική. Ξέρω ότι έχει παρουσία στη Σομαλία, δεν έχει τόσο στα δυτικά προς εμάς, αλλά έχει με επενδύσεις και οικονομικά. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο και η Turkish Airlines είναι από τις βασικές αεροπορικές εταιρείες, είναι που εξυπηρετεί τις χώρες αυτές. Δηλαδή η Τουρκία έχει όλο και μεγαλύτερη επιρροή, αλλά στρατιωτικά ακόμα, τουλάχιστον στο Σαχέλ όχι. Οικονομικά, αλλά τώρα όσο τους παίρνει βέβαια και εκείνους. Και η Κίνα φυσικά έχει μεγάλη παρουσία, αλλά όχι στρατιωτική. Η Κίνα γενικά δεν έχει στρατιωτική παρουσία, έχει παρουσία οικονομική καθαρά. Η Κίνα έρχεται, κάνει μια οικονομική συμφωνία, φέρνει κόσμο, χτίζει κάτι και φεύγει. Και έχει κάνει συμφωνία στο τι θα πάρει. Δεν έχει στρατιωτικές βλέψεις όμως η Κίνα. Μάλιστα. Φραγκίσκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Θα την. Θα είπα λίγο βιαστικά. Εντάξει. Όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και έχει πάρα πολύ νόημα να συζητιούνται και εκτός επικαιρότητας. Γιατί μερικές φορές. Μέσα στο κυνήγι της επικαιρότητας χάνονται. Δεν είναι ποτέ επίκαιρη συζήτηση όμως. Ναι, είναι από τα πράγματα που είναι χρήσιμο να συζητάμε, Φραγκίσκα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό. Να είσαι εγώ καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Ναι, γεια σας. Ήταν η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, δημοσιογράφος, δημοσιεύματα και ρεπορτάζ από κάθε απίθανη γωνιά του κόσμου, όχι μόνο την Βόρεια Κορέα για την οποία έχει γράψει και βιβλίο, αλλά και σε άλλα μέρη της Ασίας και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια στην Αφρική. Πριν από κάποιες εβδομάδες μιλούσαμε για την νέα, για τη δίκη που ξεκίνησε στην Μπουρκίνα Φάσο για τη δολοφονία του Τωμά Σανκαρά. Το φάκελο που άνοιξε και έχει μια ιδιαίτερη παρουσία, να το τσεκάρετε και αυτό. Ίσως ο πιο κατάλληλος άνθρωπος στην Ελλάδα για να μας εξηγήσει το τι είναι το Σάχελ, που, για να ξαναθυμίσω την αφορμή και να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, θα στείλουμε, εξετάζουμε σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, να στείλουμε μάχημους στρατιώτες σε εκείνη τη ζώνη που είναι κάπως μακριά από την Ελλάδα. Να πω ότι τον καιρό που έγραφα εγώ για τα αντίστοιχα ζητήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ηθική του φιλήσυχου πολίτη, ένα από τα πράγματα που είχα δει που είναι συγκλονιστικό είναι αυτή η ιστοσελίδα που έχει τις χώρες τις οποίες μπορεί να βρει κανείς αυτή τη στιγμή Αμερικανούς στρατιώτες. Και αυτό λέγαμε με τον Θάνο, ότι επειδή δεν υπάρχει αυτή η παραδοσιακή ρητορική της κήρυξης πολέμου, υπάρχουν αυτές οι ανθρωπιστικές επεμβάσεις. Οπότε η χώρα σου στέλνει στρατιώτες χωρίς εσύ να ξέρεις, χωρίς να είναι ένα ζήτημα δημόσιας κριτικής, αντιπαράθεσης, το γιατί πολεμάμε, γιατί πάνε στρατιώτες εκεί πέρα. Αυτό δεν είναι, δεν ανήκει στη δημόσια συζήτηση. Και όπως το λέει η Φραγκίσκα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητάμε, αλλά βεβαίως ποιος θα ενδιαφερθεί για να το συζητήσει αυτό? Κανείς. Έτσι λοιπόν, η διάταξη στην Ελληνογαλλική Συμφωνία που αναφερόταν ρητά το Σαχέλ, και τότε λέγαμε ότι για να αναφέρεται ρητά, γενικά μάλλον θα στείλουμε κόσμο εκεί πέρα. Έτσι γίνεται όταν αναφέρεται ρητά. Στο τρίτο μνημόνιο αναφερόταν ρητά ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια πάνε σε αυτό, στον παραχωρησιούχο που είχε βγει από το διαγωνισμό του Σαμαρά. Ήταν η Fraport. Δηλαδή υπήρχε ειδική αναφορά συγκεκριμένη. Όταν υπάρχουν τέτοιες συγκεκριμένες αναφορές, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Αυτό πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμάμαι αν ψήφισε και η Ελληνική Λύση ή το Κοινάλ. Αλλά τέλος πάντων δεν συζητήθηκε ποτέ. Είναι μια πολύ κρίσιμη αλλαγή στο δόγμα το στρατιωτικό της χώρας, που γίνεται σταδιακά, όπως γίνονται όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Οι διεθνείς σχέσεις πάνε με ένα συγκεκριμένο μοτίβο, που γίνεται με ακόμα περισσότερες αμερικανικές βάσεις, με επαόριστον παράταση τη συμφωνία που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει το Μητσοτάκης και το κάνει επαόριστον και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ενώ είμαστε μονίμως και λέμε για την προκλητικότητα και την τουρκική απειλή και το ότι δεν έχουμε στρατό και εξοπλισμούς, να αγοράζουμε, να στέλνουμε Patriot αντιαεροπορικά στην Σαουδική Αραβία, να έχουμε ένα πρόγραμμα Μαμούθ 10 δις τουλάχιστον, στο οποίο πολύ σωστά το ΚΚΕ, που είναι ίσως το πιο καλά έτσι στοιχειοθετημένο σε τέτοια ζητήματα, λέει ότι δεν είναι αμυντικοί αυτοί οι εξοπλισμοί, παιδιά, ή δεν είναι μόνο αμυντικοί αυτοί οι εξοπλισμοί. Και τώρα, ξεκινώντας από το δίνουμε εξοπλισμό σε άλλες χώρες, υπάρχει υπόθεση με το ΣΥΡΙΖΑ με τα βλήματα στην Ιεμένη. Το θυμάστε αυτό καθόλου? 300.000 βλήματα στη Σαουδική Αραβία για την Ιεμένη. Είχε αναντιωθεί, θυμάμαι, ο Νίκος Φίλης. Ναι, το θυμάμαι. Βγήκε συνειδησιακά. Συνειδησιακότατα. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις βγήκε το θέμα, θυμήθηκε ότι τα παιδάκια στην Ιεμένη πεινάνε. Και ήταν και εκείνη η δήλωση, γιατί τα θυμόμαστε όλα, του Ζαχαριάδη, ότι αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος. Είχα γράψει. Το θυμάμαι ότι είχες γράψει. Λοιπόν. Και είναι όλο αυτό. Μετά έρχεται και το εξοπλιστικά στη Σαουδική Αραβία. Και τώρα σιγά σιγά έρχεται το να στείλουμε στρατιώτες στη ζώνη που μας περιέγραψε η Φραγκίσκα. Αυτό το πράγμα έχει μια κατεύθυνση. Διάλειμμα. My mind set on you. I've got my mind set on you. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Τι άλλα, Κωνσταντίνε? Η συνέντευξη με τη Φραγκίσκα θα ανέβει και θέλουμε να ασχοληθούμε γενικά με το θέμα. Πέρασε άδικα στα ψηλά, αλλά είναι πολλές φορές που... με τι να πρωτοασχοληθείς πραγματικά. Δηλαδή ήταν μία μέρα ήταν αυτή η δήλωση του Παναγιωτόπουλου, την επόμενη μέρα δηλώνει ο Μητσοτάκης τα μέτρα για τους ανεβολίες με τα πρόστιμα κλπ. Είναι άλλα, πολλά άλλα που παίζουν και με το προσφυγικό, με τα κλειστά κέντρα που και με αυτά έχουμε να ασχοληθούμε και υπάρχει ένα άρθρο που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή με πάρα πολλά. Με τους 100 νεκρούς τη μέρα. Μέσα σε όλα τα άλλα. Μέσα σε όλα τα άλλα, ναι, δεν το είπα σωστά προφανώς, αλλά... Υπάρχει μια ομιλία του Κλεώνα Γρηγοριάδη, την είδες? Έχει καταφέρει ο Γρηγοριάδης, χωρίς παρουσία τηλεοπτική τώρα, να κάνει viral ομιλία στη Βουλή για τα μέτρα. Μια πολύ, πολύ, όντως είναι πολύ ωραία ομιλία. Και έβλεπα ένα post ενός γιατρού που έλεγε σχετικά ότι, για την δήλωση του Μητσοτάκη, ότι εμείς χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε καθημερινά τον κόσμο και να αποδομούμε διάφορες αντιεπιστημονικές ανοησίες που έχουν ακούσει, και αυτές δυστυχώς δεν προέρχονται μόνο από συνωμοσιολόγους, προέρχονται και από επίσημα κυβερνητικά χείλη. Και εδώ πέρα έχει χοντρίνει το πράγμα. Δηλαδή νιώθεις ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως δισταγμός στο τι αρλούμπα είναι ικανοί να πουν προκειμένου να αποκομίσουν τα εντελώς πρόσκαιρα επικοινωνιακά ωφέλη του να παρακάμψουν ένα σημείο κριτικής. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό με τις ΜΕΘ είναι από τα πιο προκλητικά που έχουν ακουστεί. Δηλαδή αμφισβητήθηκε η σημασία των μονάδων εντατικής θεραπείας. Το είπε με μια ανέδεια που συνήθως την έχουμε συνδέσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή το να λες κάτι τόσο εξωφρενικό, με τόση φόρα και με τόση αυτοπεποίθηση, σαν να είναι εντελώς αυτονόητο. Και να λες, πείτε μου, έστω και μία μελέτη, βρείτε μου έστω και μία μελέτη που να λέει ότι χρησιμεύουν οι ΜΕΘ. Όχι μελέτη, ένδειξη. 2 χρόνια πανδημίας και δεν έχει ένδειξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι στις ΜΕΘ είναι καλύτερη φροντίδα που λαμβάνουν οι ασθενείς. Και λέει μάλιστα σε κανονικό θάλαμο, κανονικό δωμάτιο. Πάλι καλά που... ό,τι να είναι. Το πρώτο είναι... έγραψε η Γεωργία Κρυεμπάρδη. Η Γεωργία έπιασε συγκεκριμένα τα στοιχεία. Εγώ το πήγα στο συνολικά το πόσες φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί έχει γίνει πάρα πολλές φορές πραγματικά. Με το έχω διαβάσει μια μελέτη ή δεν έχω καμία ένδειξη, αυτά τα δύο, που είναι ο ορισμός του ψεκασμένου, έτσι. Δηλαδή, ο ορισμός του επιχειρήματος που θα σου πει κάποιος, να κοίτα, ξέρω μια μελέτη στη Γαλλία που λέει αυτό. Και προφανώς, αν υπάρχει αυτή η μελέτη στη Γαλλία, είναι πολύ πιθανό να μην λέει αυτό το πράγμα. Ο Μητσοτάκης αυτό το έχει κάνει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είχε πέρσι τον Νοέμβριο, υπήρχε κριτική, το είχε πει και ο Τσιόδρας τότε, οπότε είχε δεχθεί και αυτό στα πείρα, ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπαίνουν στο προσκήνιο τα μέσα μαζικής μεταφοράς από την αντιπολίτευση, ότι παιδιά παστονόμαστε. Έχουμε lockdown, αλλά παστονόμαστε κάθε μέρα στα μέσα, γιατί πρέπει να πάμε στις δουλειές μας. Και ο Μητσοτάκης βρίσκει τη λύση, βγαίνει στη Βούλη, καταθέτει εκεί πέρα μία μελέτη του γαλλικού ΕΟΔΗ, η οποία λέει ότι 1,2% είναι η μετάδοση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να, ορίστε, το λένε στη Γαλλία. Μόνο που αυτή η μελέτη μιλούσε για αεροπλάνα, για πλοία και για τρένα. Στα οποία μπορεί να χρειαζόντουσαν και τεστ, ξέρω εγώ, θα υπήρχαν κάποιες. Και ήταν για το πρώτο lockdown. Δεν έλεγε για λεωφορεία και μετρό. Έλεγε βέβαια ότι το 25% στις μεταδόσεις είναι σε εργασιακούς χώρους. Αυτό δεν μας άρεσε, ξέρω εγώ. Και υπήρχε και αυτό με τις πορείες, που το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές με τις πορείες των, που είπε έχω μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Χέμπολτ, γερμανικό τέτοιο, που δεν ήταν καν από αυτό το Πανεπιστήμιο, ξεκινήσουμε από τα βασικά, δεν ήταν από εκεί. Είχε μια συνεργασία το Πανεπιστήμιο, οπότε ο Μητσοτάκης του είπαν εκεί πέρα, Χέμπολτ, ωραία, πάει, το πετάμε στα δύσμυρα τα πρακτικά αυτής της Βουλής, έχεις το Βελόπουλο και έχεις και το Μητσοτάκη εκεί πέρα σε αυτά τα πρακτικά να καταθέτουν στοιχεία, που ήταν για δύο συγκεντρώσεις αρνητών της πανδημίας στη Λειψία και στο Βερολίνο. Ενώ ο μεγάλος όγκος επιστημονικών ερευνών από άλλες διαδηλώσεις, π.χ. το Black Lives Matter, δεν έβαλε σοβαρή διασπορά. Με δείγμα τώρα 315 πόλεις, για παράδειγμα. Έχω την εντύπωση... Χούμπολτ, ναι. Έχω την εντύπωση ότι το να το πούμε ψέκα είναι και δεν είναι σωστό. Γιατί αν το καλοσκεφτεί κανείς, εμείς λέμε ότι είναι αντιεπιστημονικό. Είναι μια λαθροχειρία που κάνεις, μια πονηρή και πρόχειρη χρήση των επιστημονικών δεδομένων, η οποία δεν αντιστοιχεί προς την πραγματικότητα. Αλλά αν το καλοσκεφτείς, όπως και τα fake news, έτσι και η ψέκα, στην ουσία είναι πληροφορίες που δεν αρέσουν ή που αποδομούνται όταν έρχονται από τα κάτω. Mm-hmm. Οι πληροφορίες που έρχονται από τα πάνω δεν συνιστούν ούτε ψέκα ούτε fake news. Πότε. Δηλαδή, εγώ συμμετείχα σε μια συζήτηση τώρα πριν από λίγες μέρες για τα fake news, ένα Zoom διεθνές με μελετητές και δημοσιογράφους για τα fake news, και αυτό είναι πάντοτε έτσι, ότι τα από πάνω δεν θα χαρακτηριστούν έτσι, είτε πρόκειται για τα όπλα μαζικής καταστροφής είτε οτιδήποτε. Για από κάτω όμως είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να χαρακτηρίσουμε ως ψεκασμένη κάθε πληροφορία που έχει αυτά τα στοιχεία της αναντιστοιχίας προς την πραγματικότητα ή δεν ξέρω τι. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι ψέκα, δηλαδή αυτό που χαρακτηρίζουμε συνήθως ως συγγενικό προς τις θεωρίες συνωμοσίας, είναι διάφορα πράγματα, τα οποία όμως ξέρουμε πια ότι αφορούν ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Το πρόβλημά μας είναι τι συμβαίνει όταν λέγονται πράγματα τα οποία μπορεί να μην χαρακτηρίζονται από αυτού του είδους την συνωμοσιολογική σκέψη, αλλά είναι αντιεπιστημονικά και είναι σε απείρως πιο κρίσιμα ζητήματα και προέρχονται από μια πηγή επικοινωνιακή που διαχέει το μήνυμά της σε ολόκληρη την κοινωνία. Είναι ο Πρωθυπουργός στη Βουλή σε συζήτηση πολιτικών αρχηγών. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πολιτικό βήμα. Εντάξει, το διάγγελμα που θεωρητικά είναι να κάνεις τα δύο χρόνια και το έχει ξεφτυλίσει τώρα με το δύο τη βδομάδα, τρίτη-πέμπτη μόνο. Το έχει πάρει πάνω του. Εγώ έγραφε μια φίλη, εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Εμείς δεν ακούσαμε το Μητσοτάκη για να εμβολιαστούμε, αλλά θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ άδικο. Το έγραψε σε σχόλιο. Και υπάρχει αυτός ο κόσμος που λέει ότι έλα μωρέ και τι σημασία έχει, εμείς τα κρίνουμε αυτά. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν έχει σημασία τώρα πώς αποφάσισε η φίλη μου εμένα να εμβολιαστεί και αν άκουσε ή όχι το Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τυχαίνει να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας και ο λόγος που εκφέρει έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την εικόνα που σχηματίζει ο κόσμος και γενικά για την επιστήμη. Είναι μια διαπαιδαγώγηση για το τι είναι επιστήμη αυτό που συμβαίνει αυτή την εποχή και ταυτοχρόνως για το ποια είναι η επιστημονική αλήθεια για τα ζητήματα που μας απασχολούν. Οπότε, ανεξάρτητα από το τι γνώμη έχουμε εμείς πολιτικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή, αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι απολύτως κρίσιμα για το πώς θα πάμε. Εγώ, δεν υπάρχει κόσμος που έχει εμβολιαστεί λόγω του Μητσοτάκη. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος που δεν έχει εμβολιαστεί λόγω του Μητσοτάκη. Δηλαδή, πάει μόνο έτσι. Από όλη αυτή τη συμπεριφορά, μόνο έτσι πάει. Το αρνητικό του να φαίνεσαι, αυτό που λέγαμε και χθες, ο ηγέτης εκεί πέρα με τα διαγγέλματα και μιλάω στους υπηκόους και γενικά μιλάω μονίμως χωρίς αντίλογο και έχω πάρει πάνω μου την πανδημία, το οποίο μπορεί να προκαλεί μεμφθορά, αλλά απ' την άλλη δείχνω ότι είμαι ο στιβαρός, ο πατερούλης εκεί πέρα που στη στιγμή του πολέμου θα ακουμπήσει ο λαός πάνω μου. Το αρνητικό είναι ότι προσωποποιείς αυτή την προσπάθεια. Επομένως, αυτό που έχει συμβεί σε μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι ότι αυτή η ψευδής αίσθηση που πάει ανάποδα στην πράξη, ότι το όχι στο εμβόλιο είναι όχι στο Μητσοτάκη. στην πραγματικότητα βολεύει το Μητσοτάκη, αλλά έχει μπερδευτεί ως μια πράξη αντίστασης. Όλα αυτά τα εγώ κάνω την επανάστασή μου και κρατάω την αξιοπρέπειά μου και δεν ξέρω εγώ τι, με αυτό το όχι που έχει πεισμώσει ο άλλος, αυτό είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι. Στην αρχή ήταν ένα εμβόλιο, ρε παιδιά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, και λέγαμε και για την Πορτογαλία και θα το πούμε και στην ανασκόπηση, να φορτιστεί πολιτικά το εμβόλιο. Κανένας. Και δεν το έκανε η αντιπολίτευση αυτό, να πούμε. Ναι. Η αντιπολίτευση έχει κρατήσει για πάρα πολύ καιρό μια στάση πάρα πολύ συνενετική. Υπερβολικά συνενετική. Εντάξει. Αλλά δεν είναι ευθύνη της αντιπολίτευσης αυτό. Η κυβέρνηση ξεκίνησε με το ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή, με τις παρουσιάσεις του Κικίλια για το πόσο θα σας κάνω με τις κλεμμένες διαφάνειες εκεί πέρα για το εμβολιαστικό πρόγραμμα, με το στρατό να πηγαίνει να παραλαμβάνει τα χίλια εμβόλια στα σύνορα της χώρας που κανονικά τα μετέφεραν έτσι, αλλά εμείς πήγαμε το στρατό για να φέρουμε το κουτάκι εκεί πέρα, και με το Μητσοτάκη να παρουσιάζει τόσο μεσσίας που μας έφερε το εμβόλιο, λες και αυτός το ανακάλυψε. Έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Το εμβόλιο. Είστε τυχεροί που έχετε μένα, γιατί έτσι έχουμε εμβόλια και έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι ξεκίνησε να φορτίζεται. Επειδή όμως σταδιακά πέρασε αυτό το πράγμα και όλο αυτό το πράγμα μπλεκότανε, ήρθε και η τυφλή αντίδραση. Δυστυχώς. Απορώ βέβαια πώς, ξέρω. Όπως έκλεισα και το κομμάτι σήμερα. Απορώ πώς ο άνθρωπος που λέει για τις μεθ, λέει για τις πορείες, λέει μονίμως ψέματα. Απορώ πώς δεν μπορεί να πει στον κόσμο να εμβολιαστεί. Και το έχει πάρει και πάνω του. Αυτό είναι το θέμα. Θα να πω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω τώρα πόσοι το έχουν κοιτάξει αυτό. Στο άρθρο σου, αυτό το σημερινό με τίτλο Μητσοτάκης και επιστήμη, μια σχέση γεμάτη ψέματα, το έχει παρατηρήσει ότι έχει τη μητόγκα όξω από τη μάσκα? Ήταν λίγο σκόπιμη η φωτογραφία. Όχι για τη μητόγκα. Επειδή χαμογελάει έτσι από την είναι ένα μοχθηρό χαμογελάκι, ξέρω εγώ. Τώρα θα σας δουλέψω. Μάλλον αρκάτη μας ήταν. Έχει και το χαρτί εκεί πέρα, ποιος ξέρει. Αρκάστα είναι τώρα. Τι, αποκλείεται να έχει. Τι να έχει κάνει, να έχει μελετήσει, όπως έλεγε ο Τάκης. TripAdvisor είναι πρώτα απ' όλα. Αυτό που έλεγε ο Τάκης από το Μεγανήσι, ότι κάθεται όλη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μελετάει εκεί πέρα. Μελετάει, λέει στην Μαρέβα, πήγαινε εσύ στο σαλόνι σου και κάθεται και μελετάει. Και βλέπει εδώ έρευνες από εδώ, από εκεί. Ναι, δεν συμβαίνει αυτό, και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Έχουμε πέσει στην ανάγκη του, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Αυτό γίνεται τώρα, γιατί διαχειρίζεται τη μία κρίση πάνω στην άλλη. Ένα βήμα πριν τον κρεμού. Ναι. Αυτό γίνεται τώρα. Πεθαίνουν 100 άνθρωποι την ημέρα και περιμένουμε να προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι χρήσιμη ΣΥΜΕΘ. Αυτό δεν είναι συμβαίνει. Καλή θέση αυτή. Δηλαδή, μετά από 2 χρόνια σχεδόν πανδημίας, το να πρέπει να εξηγήσεις γιατί ο κόσμος, άμα είναι βαρέως πάσχοντας και άμα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καλό είναι να υπάρχει μια μέθη για να περιθαλπτεί. Είναι ένα αρχικό σημείο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όντως, το Μάρτιο μπορεί να έλεγες μεθ και ο άλλος, το Μάρτιο του 20, να έλεγες μεθ και ο άλλος να μην ήξερε. Θα ήξερε το στην εντατική. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρω ότι μεθ είναι μονάδες εντατικής θεραπείας. Μάθαμε την αλφαβήτα του ΕΣΥ, τη μάθαμε όλοι μαζί εδώ πέρα και τη ξαναξεχάσαμε χθες. Α, ξανά μάνα, Κυριακό. Βγήκε, να μιλήσουμε. Το καλύτερο είναι ότι είναι επίμονη πάντως. Είναι επίμονη. Γιατί βγήκε ο Βορύδης σήμερα, υπουργός εσωτερικών, και ως συνήγορος του Μητσοτάκη προσπαθεί εκεί πέρα, μιλάει στο Sky, τον παρακολουθεί ο οικονόμου με το βλέμμα του Δημήτρη Οικονόμου, μαγεμένος. Το γνωστό βλέμμα οικονόμου. Μαγεμένος τον παρακολουθεί ο οικονόμου και λέει ο Βορύδης ότι αυτό που θέλει να πει ο πρωθυπουργός είναι ότι είναι η διασωλήνωση, που είναι μια διαδικασία. Και είναι απλή διαδικασία, λέει ο Βορύδης. Βάζεις ένα σωληνάκι και. Βάζεις ένα αναπνευστήρα. Βάζεις ένα αναπνευστήρα. Δεν ξέρει και ο Βορύδης, γιατί ξέρει. Για τη θάλασσα, γενικά αυτούς αναπνευστήρες. Γενικά δεν βάζεις έναν αναπνευστήρα μόνο, δηλαδή είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Βάζεις, μπαίνει μέσα. Τέλος πάντων τώρα. Είναι ένα φοβερό σημείο που προσπαθεί να δικαιολογήσει τώρα ο Μάκης Βορύδης τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βάζει εκεί και μονάδες αξιωμένης φροντίδας, τα πετάει όλα ό,τι έχει. Βάσει των οποίων, γιατί δεν είναι το αντικείμενό του, βάσει όσων του εξήγησε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ο οποίος επίσης δεν είναι γιατρός. Και εκεί καταλαβαίνεις δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτή τη χώρα. Ναι, γιατί η φάση με τις μεθ τώρα είναι ότι ο άλλος σου λέει δεν ψήνομαι να δώσω λεφτά εκεί. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν πρόκειται. Του λες μα χρειάζονται. Και λέει έλα μωρέ που χρειάζονται. και το έλα μωρέ που χρειάζονται. Είναι έτσι έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Έτσι έχει κυλήσει βήμα-βήμα μέχρι εκεί η κουβεντούλα. Και όταν φτάσουμε στο έλα μωρέ που χρειάζονται, αρχίζει μια επιχειρηματολογία την οποία τη καρώνει ο άλλος στο γόνατο, κανονικότατα. Έχεις προσέξει ότι αυτά τα μαργαριτάρια έρχονται στη δευτερολογία ή τριτολογία? Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει αν είναι μια προχειρότητα που τους στέλνουν εκείνη την ώρα ή απλά βγαίνει εκτός κειμένου. Πάντα γίνεται δευτερολογία ή τριτολογία σε συζήτηση για τη Βουλή και λέει ό,τι λέει. Όλα αυτά που ανέφερα με λεωφορεία και έχω μια μελέτη και τώρα και αυτό είναι πάντα μετά. Είναι πολύ πιο μειωμένη η προετοιμασία του. Γιατί πρωτολογία, εντάξει, έχει την ομιλία, τη διαβάζει την ομιλία, περνάει. Ρε παιδί μου τώρα, τι μειωμένη, όσο βιαστική και να είναι, δεν υπάρχει λόγος να πεις μια βλακεία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να αναφέρεις ένα ψευδές στοιχείο. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, η ικανότητα να διακρίνει κανείς μια μπούρδα από κάτι αξιόπιστο πρέπει να είναι άμεση. Και αν δεν έχεις μια μελέτη που να ισχυρίζεται αυτό που λες, δεν καταθέτεις μια μελέτη που λέει περίπου αυτό ή κάτι άλλο. Δεν είναι και τόσο δύσκολο δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα, άμα έχεις προσλάβει ανθοπόλες για να την κάνουν αυτή την. Χωρίς να έχω κάτι με την κατηγορία αυτή. Εντάξει, δεν θέλω, δεν θέλω να εκλειφθεί ως μια γενική μάχη. Ένα βήμα από αγωγή από σύνδεσμο ανθοπόλων εδώ και μήνες. Δεν θέλω. Απλώς είναι αυτό το σύμβολο που έχουμε σιγά σιγά λόγω της αγάπης που έχουμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο ανθοπόλη. Αλλά θέλω να πω τώρα ότι αν έχεις αυτούς τους ανθρώπους να την κάνουν αυτή την. Αυτή τη δουλειά, όπως είχαν φτιάξει στον Δένδια. Ο Παντελής Παντελόγλου το είχε βγάλει αυτό. Που είχαν γράψει μια ομιλία, υποτίθεται στα αγγλικά για το Δένδια, που ήταν Wikipedia. Και λες, ποιος είναι αυτός τώρα, ποιος φωστήρας είχε πάρει την Wikipedia για να γράψει, να προσποιηθεί ότι είναι ομιλία του. Αχ, ο Δένδιας, τι κάνει αυτό. Η αριστερή συνιστόσα τη είναι εδώ. Παναγία. Πριν κλείσουμε, να πούμε γι' αυτό με τη ΣΜΕΘ κάτι άλλο που πέρασε. Γιατί προφανώς υπάρχει πάντα και το θέμα των ΜΜΕ. Είναι κολλητά γίνεται το εξής. Λέει την Αρλούμπα και μετά του φωνάζει ο Παύλος ο Πολάκης ότι είσαι άσχετος. Συμφωνώ με τον Παύλο το Πολάκη σε αυτό το σημείο. Τα παίρνει ο Μητσοτάκης και του λέει μαζέψτε με αντιεμβολιαστές, λέει δεν μιλάω. Με αντιεμβολιαστές δεν μιλάω. Ο Πολάκης έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή υπάρχει ένας συνδυασμός της δήλωσης με τις ΜΕΘ με το πετάω Πολάκη. Προφανώς από αυτό το επεισόδιο υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα αυτή τη στιγμή για το επεισόδιο Μητσοτάκη Πολάκη. Τον είπε αντιεμβολιαστή. Και μαζέψτε κύριε Τσίπρα και πότε θα αποπέψετε τον αντιεμβολιαστή τον βουλευτή σας. Και αυτό είναι ενδεικτικό. Δηλαδή είσαι το τάδε δημοσιογραφικό μέσο που έχει χρηματοδοτηθεί από τη Λίστα Πέτσα κλπ. Και όλο αυτό. Και βλέπεις αυτό το τρίλεπτο και λες πού θα εστιάσω. Στην κοκορομαχία εκεί πέρα που έχει και ένα ψέμα κατά του Πολάκη. Όχι στην προηγούμενη δήλωση με τη ΣΜΕΘ. Ναι, γιατί τι είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, να συζητήσουμε για τη ΣΜΕΘ ή να πούμε ότι ο Πολάκης είναι αντιεμβολιαστής? Προφανώς. Εμβολιασμένος Πολάκης είναι αντιεμβολιαστής. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας απόγευμα, θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας, γεια σας. My mind.